I lost my dear sweet mother when I was a boy of 7 years old. Lord have mercy. Then my aunt and uncle didn't want me. I was left out in the cold. Yeah, I'm gonna be in the heat pretty soon, 'cause I'm from behind the sun anyway. It's 142 degrees in the shade. When you get in your house, it's 162. That's hot. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Louisiana Red'e. Louisiana Red'e gelsin. 80 yaşında oldu tam bugün. Louisiana Red, Alabama'da doğmuş blues gitarist, az mızıkası çalıyor ve şarkıcı. Biraz önce sesini ve gitarını duydunuz. 50'den fazla albüm çıkartmış ve oldukça önemli bir müzisyen. Onun 80. yaş gününü kendi adını takdim ettiği şarkısında kutladık. I'm Louisiana Red. Evet, şimdi bakalım günün mana ve ehemmiyetini belirten olaylara. Birbirine bağlantılı ilginç anlar var. 23 Mart 1909'da Theodore Roosevelt, New York'tan ayrılmış başkan ve safariye çıkmış Afrika'da. Smithsonian Institution ve National Geographic Society tarafından da sponsorize edilmiş. Bir yandan da büyük bir doğa dostu olduğu söyleniyor, biliyorsunuz, avcı da. Milano'da da 1919'da İtalya'da Benito Mussolini siyasi partisini ve hareketini kurmuş. Faşistler diyoruz ona. 1933'te bugünse 23 Mart verimli bir gün. Baharın başlangıcından sonra harekete geçiyor insanlar herhalde. Reichstag'da 1933'te bir kanun çıkararak Adolf Hitler'i Almanya'da diktatör ilan etmiş, meclis ilan etmiş. Böyle haberler var. 2003'te de Nasiriye'de, Irak'ta 507. Tugay'a bağlı ya da işte birliğe bağlı bir şeyde, Nasiriye'de, Irak'ta 18 deniz piyadesi öldürülmüş. İlk operasyon, Irak'ı kurtarma operasyonunun, Irak'a özgürlük operasyonunun ilk büyük çatışmasında 11 asker ve 18 deniz piyadesi ölmüş. Ayrıca ufak bir detay olarak da 654 Iraklı kişi de ölmüş, çarpışan kişi. Böyle bir durumdan bahsediliyoruz. Peki, şimdi haberlere bir göz atalım. Daha doğrusu özetle verecek durumumuz yok. Sürekli bir akış halinde verelim. En önemli haber belki de Amerika'nın en kuvvetli istihbarat, askeri istihbarat teşkilatı, Defense Intelligence Agency denilen, kısaltması DIA olan bir yerden rapor. Önümüzdeki 10 yıl içinde, yani 2023'ü bulmadan daha durum, Amerika Birleşik Devletleri için önemli olan pek çok ulus ve bölgede, ülke ve bölgede su savaşları yakında çıkacak ve gittikçe de sayıları artacak. Ve rapor özellikle Nil, Dicle Fırat, Mekong, Ürdün, İndus, Brahmaputra ve Amuderya su havzalarını kapsamış, incelemiş. Yani tamamında neredeyse dünyanın bütün önemli su havzalarında büyük su savaşları öngörüyor. Dicle ve Fırat Türkiye'de bir şey çağrıştırıyor mu bize? Yakın galiba. Evet. Burada da olabilirmiş ve içilebilecek, kullanılabilecek su azalacağı için çok büyük sorunlar çıkacak demişler. Hillary Clinton istemiş bu raporu. Ve bir de yorum yapmış. Dünya nüfusu çoğalıyor, ondan oluyor bütün bunlar demiş. Doğru. Yanlış mı? Her zaman olduğu gibi en doğruyu Amerikalı yetkililer söylemiş tabii. Duruma teşhis koymuşlar. Artacak demişler. Evet, bunun artmasının en önemli belirtilerinden biri olarak da tabii hemen şeyi de görebiliriz. Daha çok erken konuşmak için ama Mali'de yapılan darbe, dün son dakika haberi olarak vermiştik, Afrika'nın 14,5 milyon nüfuslu önemli ülkelerinden biri Mali'de eski Fransız sömürgesi askerler Amadou Toumani Touré'yi devirdiler. Sebep olarak da şeyi gösterdiler. Tuareg denilen halkın isyanını yeterince kuvvetle bastıramıyor. Biz gelip bastıracağız demişler. Son gelen haberlerde. Güzel ezmemiş. Söylenen o. Ne olmuş? Güzel ezmemiş. Evet, iyi ezmemiş diye. Fakat bunu mutlaka, yani şimdi konuşmak için oldukça erken olmakla beraber, mutlaka iklimle bağlantılandıracak raporlar göreceğimizi sanıyorum ben. Çünkü Tuareg denilen halk binlerce yıldır belki de göçebe olarak yaşıyor sınırlar arasında. Mali'de, Nijer'de ve başka yerlerde. Kendilerine de Tuareg demiyorlar, onu da önemli belirteyim. İmuhag halkı diyorlar. Amahag, Amaşeg gibi isimler veriyorlar. Ve bölgeleri çok değişiyor. Mali, Nijer, Libya, Cezayir ve Burkina Faso arasındaki bir bölgeye yayılmışlar. Çok ciddi bir çöl bölgelerinde yaşıyor. Yaklaşık nüfusları da 6 milyona varıyor. 5,5 milyondan fazla. Mali'de 1,5 milyonu var mesela. Ve doğrudan doğruya aslında su, yani kuraklığın artmasıyla da ilgili olduğundan şahsen fena halde şüpheleniyorum. Tabii raporlara bakmak lazım. Böyle bir durum. Su savaşları bekleyebiliriz. Şimdi aslında oradan da şeye bağlanalım. Hemen bir başka bağlantı yapalım. 5 Mayıs'ta bütün gezegen üzerinde çok daha fazla seller, kuraklıklar, daha fazla fırtınalar olacağı artık kesin, görmekteyiz zaten. 5 Mayıs'ta bunlar için işte noktaları birbirine bağlamak diye bir hareket başlıyor. 350.org hareketi Bill McKibben'ın bir mesajını yayınladı dün. Moğolya'dan, Moğolistan'dan pardon, büyük bir kuraklığın pençesinde olan, sellerin pençesinde olan Tayland'a, Avustralya'daki orman yangınlarının kavurduğu Avustralya'dan, buzulların erimesinden bizar olmuş, mahvolmaya giden Himalaya dağlarındaki topluluklara kadar herkese komşu yakın bölgelerimizde neler olduğunu hatırlatmak için bütün bu toplantılar, gösteriler yapacağız ve her birinde bu toplantıların Kenya'dan Kanada'ya, Vietnam'dan Amerika'daki Vermont'a kadar elinde birisi bir nokta tutacak. Kocaman kara bir nokta, beyaz bir bayrağın üzerinde deniyor ve insanların el ele tutuşmuş olarak nerede ürünler kuruyup gitmişse o, ve bir fotoğrafla bu noktaları gösterecekler. Onun, Türkiye'den de herhalde önemli bir katılım olacaktır. 5 Mayıs'a kadar örgütlenmek için çok fazla zamanımız yok. Ama şey fırsat tanıyacak tabii, bu onu söylememiz lazım. Bu sadece bir eylem değil, aynı zamanda önemli çalışma da olabilir. Ona bir temel teşkil edebilir en azından. Evet. İklim değişikliğinin etkileri, hep bahsediyoruz çünkü iklim değişikliğinden, ama etkilerinin gözlemlenmesiyle ilgili olarak normal olmayan olayların bir araya toplanması, nerede ne olduğunu görülmesi açısından son derece evet, önemli bir girişim. Noktaları birleştirmek, yani resmi, evet, bütün resmini çok somut bir şekilde karşımıza, yani uzaktan tabii evet çok kötü kuraklık işte filan demek kolay, ama demek kolay yani. Birden insanın yüzüne çarpılınca hep bilip de yüzleşemediğimiz doğrulardan bir tanesi haline gelme ihtimali çok yüksek. Çıkacak resmi beğenmeyebiliriz, bakmamayı seçebiliriz, orası ayrı bir şey. Evet, ama gezegene bir ayna tutacak bir şey önemli. Yani fotoğraflar ve hatta orada yok olmuş şeylerin dokusuyla yapılacak bayraklardan filan bahsediliyor ürünlerde. Yani biz çoğumuz böyle kuraklığın ya da sellerin etkisi altında olan yerlerde birçoğumuz yaşamıyor. Yani Filipinler'de, Etiyopya'da ya da Teksas'ta ya da Tuareglerin bulunduğu yerlerde bilmiyoruz. Ama hepsi çok doğrudan doğruya etkilenmemiş yerlerde olanlar da bu şekilde somut olarak bütün gezegenin görüntüsünü görme durumu olacak. Bunların hepsi çok güzel eylemler olacak eminiz, ama aynı zamanda da işte senin de söylediğine benzer bir şey söylüyor Bill McKibben. Bir etkisi de olacak, çünkü bunu yapanlara bir öfke de duyulacak, bu korkunçlukları ortaya çıkaranlara. Özellikle fosil yakıt endüstrisi büyük bir çıkar elde ediyor bundan. Bunu net olarak, bu noktaları birbirine bağladığımız zaman fosil yakıt endüstrisi, enerji kullananlar çıkıyor bundan, kar elde edenler çıkacak diye. Yani büyük bir eylem çağrısı yapıp en çok duymak isteyenlerin kulağına bunu kanalize etmeye çalışacağız diyorlar. İlginç bir haber de buna bağlı olarak şeyi de söyleyebiliriz. Brezilya'da Chevron şirketi, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri, bayağı mahkemede çevre suçu işlemekten dolayı mahkum edilmiş, yani itham edilmişler şimdilik. İddianame çıkmış, çok önemli aslında. İlk defa böyle bir şey Brezilya'da oluyor. Ve hapse girmeleri mümkün. Yöneticilerin de orada çalışanların da büyük kirlenmelere yol açtıkları için. Dünyanın diğer taraflarından da büyük genel grev haberleri de gelmeye başladı. Biraz bu sefer pozitif haberlerle, eylem haberleriyle açalım bu haftanın son Açık Gazetesi'ni diye düşündük. Portekiz'de büyük bir, bu kemer sıkma denilen politikalara karşı büyük bir genel grev şeyi var ve her şey durmuş, hayat durmuş, 24 saatlik bir şeyde. 2 ay içinde ikinci defa oluyor bu. Quebec'te de, Kanada'da da on binlerce kişi öğrenci harçlarının artırılmasına karşı, şimdi tarihlerinde az görülen bir kitle yürüyüşü yapmışlar. Kanada'da pek bu kadar, yani sayılarının Montreal'den gelen gelen tweetlerin gösterdiği sayılarının 200 bin, hatta Concordia Üniversitesi televizyonuna söylediğine göre 300 bini de bulmuş olduğu söyleniyor. Böyle de bir haber var. Şeyde de, Obama'da Keystone XL petrol boru hattını bir bölümünü onaylamış ve bir konuşma yapmış. Ben başkan olduğum sürece bu enerji altyapısına, o yatırımlara öncelik vereceğim, devam ettireceğim demiş. Bu da seçim politikası oluyor, ama işte aynı zamanda kimin cebinden çıktığı da belli. Evet, ama işte ABD'de geçtiğimiz haftalarda yükselen petrol fiyatları bazı şeylere yol açmıştı. Evet, Newt Gingrich ben yarıya indireceğim falan diyor, evet, diğer adaylar, ama dünyada bence Michael Clare, dünyanın en büyük enerji uzmanlarından biri, yeni kitabı da yayınlandı, çok taze. çok net olarak söylüyor. Bir daha pek düştüğünü görme fırsatı olmayacak dünyanın diyor petrol fiyatlarının. Çünkü zaten çok ucuz ve kolay elde edilen petrol dönemi tamamen kapanmış durumda. Obama ne yaparsa yapsın. Evet, devam edelim. Fransa'da operasyonun sonu. Merah öldü. Toulouse kentinde 3 ayrı saldırıda 7 kişiyi öldürdü. Düşünülen kişinin çatışmada polis girmek istedi evine. 3 ayrı saldırıda 7 kişiyi öldürdüğü düşünülen derken öldüren aslında ama bu şekilde yani henüz ifade edilmiş. Kesinleşmediği için. Yani son saldırı yaptığı o çocukların ölümünden doğrudan o sorumlu olduğu biliniyor. Çünkü kamera kayıtları falan varmış. Diğer saldırılar konusunda kendisi yaptığını söylüyor ama tabii ki henüz kesinleşme durumu söz konusu değil. Sonrasında Sarkozy tabii ki bu olayın üstüne atlamakta gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda zaten aşırı sağdaki Marine Le Pen'in oylarına el atmıştı kendisi ve diğer AB ülkeleri de sınır kontrollerini güçlendirmediği sürece Schengen anlaşmasının sorunlu olduğunu ve Fransa'nın bu anlaşma kapsamında sınırlarını açık tutması hükmüne ileride uymayabileceğini eğer diğer AB ülkeleri farklı bir politika izlemezse gibi şeyler söylemişti. Şimdi bir canavar olarak nitelenmiş. Yani bir deli değildi, bir canavardı diyor doğuştan yani. Evet. Yani bayağı açmış bu yapılan işler aslında bir delinin, çılgının işleri değil. Çılgın bir adam, deli bir adam sorumsuzdur. Halbuki bunlar sorun bu canavardır ve fanatik. Şimdi diyor. Şunu önce ortaya koyalım. Her şeyden önce hani bu çocukları da öldürdü falan bu şahıs hani şiddet vesaire bu gibi şeyleri uyguladı. Canavarca eylemler o ayrı bir mesele. Bunda onun şüphe yok. Kesinlikle. Yani. Ama şöyle bir fark var yaklaşımda ve sorunun temelini de zaten oluşturan ve yeni canavarların oluşmasına büyük katkı sağlayan olaylardan bir tanesi de o. İşte örneğin bu Afganistan'daki Robert Boyle'du değil mi? Bu 16 sivili öldüren 9'u çocuk olmak üzere askerin adı yanlış hatırlıyor Bale olabilirim. Miydi? Önümde öyle yok. Öyle bir şey ben de hatırlamıyorum. Her neyse ama bu şahsın değerlendirilmesine baktığımız zaman geçenlerde Elektronik İntifada sitesinde bir yazı vardı bununla ilgili. İşte bir söylem analizi yapılmış belli başlı medya organları üzerinden işte New York Times vesaire diğerleri. Rahatsız bir kişi. Deranged yani işte. Evet. Rahatsız, ruhsal sorunları olan, stres sonrası travma bozukluğundan çeken bir kişi olarak gösteriliyordu. Bir tarafta öyle bir standart var ki bu doğrudur olabilir yüksek ihtimalle. Yani ama diğer tarafta da travma sonrası stres bozukluğunun batılı toplumlara özel bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü diğerleri doğuştan canavar olarak nitelendirilmekte hiç gecikmiyor. Doğuştan canavar diyor evet ve şey de diyor yani bir bunlar için bir açıklama aramak ahlaki moral bir hata olurdu demiş. Kuzey Afrika kökenli 3 Fransız askerini öldürdüğü söyleniyor. Bir de bir Yahudi okulu önünde 3'ü çocuk biri büyük 4 kişinin öldürülen saldırıların faili olduğunu inanılıyor. Ben orada da şeye katılabilirim aslında Sarkozy'ye açıklaması olabilecek şeyler değil ama diğerleri içinde 9 çocuk mesela 16 sivili öldüren asker ve askerler hatta olduğu söyleniyor onun da. Onun gibi sayısız eylem oldu işte cesetlere işemeler vesaire. Böyle ifadeler kullanılmadığı sürece tek taraflı pek de insana şey gelmiyor açıkçası. Açıklamayı kendisi yaratıyor gibi geliyor Sarkozy'nin. Ya doğuştan yani Lombroso teorilerine mi dönüyoruz yani? Bilmiyorum ben teorileri bir şey söyleyemeyeceğim. Ya doğuştan suçluluk işte İtalyan ceza faşizmin de temel İtalyan faşist hukukunun da temelini oluşturan Lombroso. Çok önemli bir hukuk. Bir bakayım o şahsı. İnsanlar yani kafatası yapılarına filan bakarak doğuştan suçlu olabileceklerini gösteriyor. Yani Lombroso teorilerini canlandıracak kadar ürkütücü açıklamalar bunlar. Peki Anders Breivik için ne söylemiş olduğunu hatırlıyor muyuz? Norveç'te en az 70 kişi hem de çoluk çocuk katleden soğukkanlıkla insanın. Güzel bir soru. Benim bakmak aklıma gelmedi öyle bir yorum yaptığımı Sarkozy en azından diye. Ama herhalde bir yorum yapmıştır. Çünkü dünyanın en korkunç olaylarından biriydi Avrupa'da ve dünyada görülmüş. Tamamen bir sosyal demokrat gençlerin şey yaptı, eğitim gördüğü bir Utöya adasında uzun otomatik silahlarla paramparça etti. Neyse, onu da geçelim. Sarkozy bir de yeni yasa önerisi getirmiş, onu söyledik mi? Bu da ilginç aslında. Yani Cezayir asıllı bu 23 yaşındaki Muhammed Merah'ın ölü ele geçirildiği açıklanmasının ardından Strasbourg'da bir seçim mitingine katılmış Sarkozy ve Fransa'nın topraklarında terörist doktrinlere ve eylemlere hiçbir şekilde müsamaha edilmeyeceğini söyledikten sonra da bu aşırı görüşlerin dile getirildiği sitelerin müdavimlerine çocuk pornografi sitelerini ziyaret edenlerle aynı şekilde muamele edilmesi gerektiğini, yani sitelere, internet alanına da müdahale edilmesi gerektiğini söylemiş. İlginç aslında bu. Çok ilginç çünkü Breivik'in de çok geniş bir internette manifestoları filan yayınlanmıştı, o Norveç'teki katil. Canavarca olayları yapan katilin galiba Sarkozy de onun hedef listesinde falandı galiba. Öyle bir şeyler de vardı. Merkel vardı da Sarkozy var mıydı hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Galiba vardı ama. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nı takip ettiği gerekçesiyle taraf muhabiri Recep Okuyucu hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti geçen sene Türkiye'de de. Bunu da Radikal hatırlatmış. Yani genel gidişatın çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Facebook'tan da, sosyal paylaşım sitesi Facebook, düzenlenen bir operasyonda öldürülen Muhammed Merah için açılan hayran sayfasını kapatmış. Nefret suçu şeyine girebilir tabii bunlar. Yani doğrudan giriyordur yüksek ihtimalle. Yani kimsenin de zaten o suçu bir şekilde hafifletme çabası içinde girebileceğini sanmıyorum. Ben de. Yani korkunç bir olay. Evet. Türkiye'den de Şırnak Cudi Dağı'nda güvenlik kuvvetleriyle PKK arasında çıkan çatışmalarda 6 özel harekat polisinin hayatını kaybettiği haberleri geldi. Hatta bu sayı 7'ye çıktı son haberlerle. 7 de PKK'lı öldürüldü. Güvenlik görevlilerinin cenazeleri Diyarbakır'da yapılan törenin ardından memleketlerine gönderildi. Bayağı Cudi Dağı'nda Şırnak medrasında, Cudi Dağı'nda Şırnak'ta helikopterlerle büyük çatışmalar oldu. Şimdi 2012'deki en büyük çatışmaların olduğunu söylüyoruz ve görüyoruz. Yani BBC News'da yazmış durumda. Evet, bu bir süredir uygulanmakta olan bir politika var. Gayet bilinçli tercih edilen, yapılan bir tercih Türkiye'de hükümet tarafından. Bu politika meyvelerini sanki baharın gelmesiyle veriyor gibi gözüküyor. Dün işte başka haberler vermiştik. Yeni bir müzakere ve işte çözüm sürecine başlatılması yönünde işte çeşitli eğilimler gözlendiği falan gibi gayet dolaylı bir haberdi aslında o. Onun da nereye gideceğini göreceğiz ama ilk baştan çok ciddi sorunlar olduğunu da söyleyebiliyoruz onunla ilgili. Çünkü muhatabı kendisi belirleme gibi bir yaklaşım var. Çok gerçekçi bir yaklaşım gibi de gözükmüyor. Evet. Uludere'den bir haber var mı? Yok, bende de öyle sorular var. Ben de bugün programa başlarken şeyi sordum. Biraz haber takibi yapalım diye bu Adana Kozan'da kaybolan işçileri sordum. Beşi hala bulunamadığını biliyor muydunuz? Evet, haber almadık, tahmin ediyordum yani. Evet. Kozan barajından bahsediyordum. Uludere'de 34 bulunduysa da genç haber olmamış. Çocuk öldürülmüştü. Onun neden olduğu filan öğrenilemedi. Geçen yılın son iki gün kala. Neden olduğu öğrenilmez olur mu? Operasyon kazası denildi. Yok. Böyle resmi bir açıklama yapılmadı Uludere'de. Yapıldı. Yapıldı. Kim yapmış kazayı? Nasıl kaza yani? Operasyon kazası denildi. Hemen iki gün önce bu Uludere'deki olaydan sonra. Ama sorumlusu konusunda bir açıklama yapıldı. Hala da yapılamıyor. Kazanın nasıl olduğunu falan anlattılar mı? Yok. Hayır, işte onu söylüyorum. Peki bir de bir soru da daha var açıkta olan. Afganistan kazasında kuşkular giderilmeli diye bir yazı vardı Taraf gazetesinde, Lale Kemal'in. Oldukça önemli, hem aldığım duyumlar diyor, hem de Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kaza sonrası yaptığı açıklamalarla da birleştirildiğinde duyumlar, kazanın nedenleri, hatta kaza olup olmadığı konusunda bazı kuşkular bulunduğunu seziyorum demişti. Çünkü Erdoğan'ın açıklamasında şey diyordu. İki helikopter kalkıyor. İki helikopterimiz. Biri önde olan helikopter maalesef şu anda nedeni tam net bize ulaşmış değil. Bilinmeyen bir nedenle düşüyordu diyor. Hemen akabinde de Davutoğlu helikopterin acil iniş yapmak isterken düştüğü tahmin ediliyor diyordu. Yani bu açıklamalardan iki helikopterin aynı anda kalktığı ve önde olanın acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve bu esnada düştüğü anlaşılıyor ama nedeni bilinmiyor. Ama savaş bölgelerinde, ki Jane's Defense dergisinin de uzun yıllardır muhabirliğini yapmakta olan, temsilciliğini yapmakta olan Lale Kemal bu konuları da bilgili. Şey diyor, savaş bölgelerinde düşmanın olası bir saldırısına karşı açık hedef olmamak ve hızlı hareket etmek için helikopterlerden biri piste inerken diğeri havada bekler. İlk helikopter güvenli bir şekilde inmesinin akabinde diğer helikopter de piste iniş yapar. Kalkışta da benzer yöntem uygulandı, askeri uzmanlarca belirtiliyor diyor. Soru şu, helikopter teknik bir arıza nedeniyle mi yoksa diğer helikopterle aynı anda havalanmasının yol açtığı bir nedenle mi acil iniş yapmak zorunda kalırken düşüyor? Yoksa bir düşman saldırısı mı? Demiş orada tabii şehitler büyük törenlerle orada kaldırıldı, gömüldü. Fakat mesela NTV, MSNBC'nin bir haberi, Robert Bales'dı senin sözünü ettiğin. Amerikalı askerin 16 kişiyi katletmesinde dünya basınında hiç ölenlerin adlarını zikretme zahmetine de katlanmadıklarını biliyoruz. Yani inandırıcı olmayan çok vahim gelişmeler var. Bizim de özel gayretle edindiğimiz o helikopter tırnak içindeki kazasında ölen, önce 4 denmişti bize, sonra 2 olduğu anlaşıldı. Kişinin 2 küçük kız olduğu, Samire ve Hasibe olduğunu, bunların adlarının da sanıyorum Türkiye'de açık gazete dışında herhangi bir yerde telaffuz edilmediğini de söyleyebiliriz. Öldürülen Afganların da, Robert Bales'ın da öldürdüğü Afganların da adlarının hiçbir yerde telaffuz edilmediği gibi bu işler böyle. Açık Gazete. Tells me all he wants to do is what everybody B.B. King, Happy Birthday Blues. Günaydın Dilek. Dünyanın soylu şövalyesidirler, Koç burcunda doğanlar. Ama dikkat, kişiliklerinde kararlılık ve istikrar yoktur. Ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara da eğilimlidirler diyor. En azından böyle buyurmuş Saadet Marif takvimi. Uğurlu müzik de yoktu. Biz bunu uğurlu müzik olarak çaldık. Uğurlu kokular, manolya ve lavanta çiçeği, ıtır bir de. Onu pazar günü okuyacağız ama. Evet, dinleyici temsilcimiz Dilek Hepkiler'e gitti bu parçada. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor saat 8.43. Kürt PKK militanları da bir tehdit yayınlamış. Bütün Kürtlerin bulunduğu bölgelerde bir savaş bölgesi haline getirir. Eğer Türkiye'de askerler Suriye'ye bir müdahalede bulunurlarsa diye Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani böyle de bir daha önceden de haberler çıkmıştı. PKK'nın Suriye'de bazı destekçileri oldu. Yani işbirliği yapıyor oldukları yolunda Beşar Esad'ın özellikle de bazı haberlerde çıkmıştı. Bu John Hemming'in Reuters kaynaklı haberinde Şam'la PKK arasındaki yenilenen bir ittifakında Türkiye'yi kızdıracağı ve daha da Beşar el-Esad'a karşı daha da sert bir çizgi hat izlemesine yol açacağı da söyleniyor. PKK'nın Kandil'deki temsilcilerinden Murat Karayılan, Türkiye'nin bir kara harekatına müdahaleye hazırlandığını belirtmiş Fırat Haber Ajansı'ndan. Ve çok açık belirteyim ki demiş, eğer müdahale ederse diyor Karayılan, Batı Kürdistan dediği bölgede bizim halkımıza bütün Kürdistan bir savaş bölgesi haline gelecek şeklinde konuşmuş. Suriye'den bu arada da gene çatışma ve muhaliflerle kollu kuvvetleri arasında epey bir haberi geldiğini de bunlara eklemek lazım. Ölüm, çatışma vesaire derken bu arada bu Cize'de Nevruz olayları sırasında çıkan Nevruz kutlamaları sırasında müdahale sonucu çıkan olaylarda bir polisin de öldüğü vardı. Onunla ilgili bazı haberler yapılmıştı. Yeni Şafak, Bugün ve Yeni Akit gazetelerinde işte kurşunun BDP binasından geldiği falan gibi BDP'den bir açıklama yapılmış bununla ilgili. Tamamen provokasyon olduğu ve yalandır. Kirli ve çirkin bir propagandadır. Bizim parti binası ne kovan ne silah hiçbir şey bulunamadı zaten. Aksine saldırı binaya yapıldı deniliyor ve düzeltilmemesi halinde hukuki süreç başlatılacağı da söyleniyor. Evet, o da son derece, medyamızın halleri durumu. Evet, rivayete, propagandif faaliyetlere, rivayete çok açık bir provokasyona da açık bir ortam içinde gitgide yol almakta olduğumuz konusunda herhangi bir tereddüt yok. Bu programı bugün açarken başta söylediğimiz şeylerden bir tanesi de bu DIA denilen Amerika'nın en kuvvetli askeri istihbarat kuruluşlarından birinin çok kaygı verici önümüzdeki yıllarda çok kısa süre sonra su savaşlarının adla da verilerek Dicle ve Fırat'ın da içinde bulunduğu havzalarda büyük su savaşları çıkacağı haberi vardı. Bunlardan su savaşlarına karşı da bir karşılık var ama hangi gazetedeydi o? Yeni Şafak mı? Su savaşlarıyla ilgili olan mı? Su, Türk Su Harekatı. Türk Suyu diye verilmişti. Vatan mıydı acaba? Tam hatırlayamadım şu anda. Türk Suyu Akşam. Pardon. Evet. Bulduk onu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su hattı kuruyor. İkinci hedef Gazze demiş. Yani gayet ayrıntılı bir haber var. Akşam gazetesinde Nebahat Koç imzasını taşıyor. Enerji devlerine Kıbrıs resti diye de Deniz Çiçek bir haber yapmış. Sondaja diplomatik müdahale Ankara'daki petrol ve gaz konferansında Doğu Kıbrıs oturumu düzenledi. Dünya devi BP, Chevron, OMV gibi şirketlerin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanlığı'ndan sert çıkış. Denizcilik ve Hava Dairesi'nden Çağatay Erciyes, Rumların Doğu Akdeniz'deki sondajı için açıkça uyardı. Kıta sahanlığımızda arama yapamazsınız. Bu ayrı. Bir de Türk Suyu Harekatı var. Asıl büyük manşet haber olarak verilmiş. Türk devlet Akdeniz'in 250 metre derinine 80 kilometrelik boru hattı döşüyor. Devrim gibi projenin. Başlığı da bu. Bu şekilde tanımlanmış. Devrim gibi projenin ilk hedefi... Çılgın değil miymiş? Hayır, devrimmiş. İlk hedefi Kuzey Kıbrıs'a içme suyu götürmek. Projenin son aşamasında da Filistin var. Türk suyu Gazze'ye de hayat verecek diye. Yani bol keseden atmak diye bir şey varsa... Türkiye'de bazı medya organlarının eline su dökebilecek yayın organı bulmak kolay değil doğrusu. Yani Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a 107 kilometrelik içme suyu hattı yapılacağı açıklanıyor. Güzergahın 80 kilometresi askılı sistemle Akdeniz'in 250 metre derinine kurulacak. Dev yatırımın maliyeti 850 milyon lira. Evet, yakın zamanda 15 Mart'ta OECD'nin en son açıkladığı raporda da 2050 senesi öngörüleri yer alıyordu. Dünyada iklim değişikliğinin sonuçları, bir tanesi de çok ciddi su sıkıntısıydı. %40'ının dünyanın susuz kalacağıydı. Bu projede işte bir de onu, çok kalmaz üzerine, ölü yatırıma dönebilir. Onu da söylemek lazım. Yani bugün hemen onun üzerine bugün okuduğumuz DIA raporunu da eklersek, yani bol keseden atma teriminin bile benim bir hoşgörü zaafımdan bu kaynaklandığını söyleyebiliriz. Birikimin birkaç ay önceki kapağı gibi inşaat iaresi projesinin bir devamı gibi, stratejisinin bir devamı gibi şey de duruyor. Güzel. Projenin ilk aşaması olan Anamur'daki barajın inşası sürüyor. Girne'dekinin temeli haftaya atılacak. Final 7 Mart 2014. O gün hangi statta oynanıyormuş? Girne'de. Yavru vatandaki musluklardan Türk suyu akacak diyor. Yani hakikaten insanın nutku tutuluyor diyebilirim. Etnik kökeni suyun belirlenmiş herhalde yoğun hummalı çalışmalar sonucunda. Barış sağlanırsa Rumlar da yararlanacakmış sudan. Türk suyundan. Belki Türk o zaman suyundan. Birkaç jenerasyon sonra Türkleşirler. Ama projenin bir de dünyayı sarsacak ayağı varmış. O da Gazze'ymiş. Dünyayı sarsacak ayağını sona bırakmışlar. Önce Türk suyuyla bir şeyi halledelim diyorlar. Kuzey Kıbrıs'taki meseleyi ve sonradan da belki Güney Kıbrıs'ı. Arkasından da Gazze'ye. Eroğlu başbakan talimat verirse KKTC aktarmalı, yeni bir hatla Gazze'ye de su götürürüz diyor. Onu başbakanın talimatına bağlamış durumda. Vallahi yalandan kim ölmüş, işte gayet hoş bir Türk suyu projesi. Bir kez daha Üstad Çetin Altan'ı burada yad edelim. Türk'ün Türkiye propagandasının sonu yok. Yani haşmetten geçilmeyen açıklamalar var. Dünyayı sarsmayı da düşünüyor Veysel Eroğlu. Akşam gazetesiyle beraber bir operasyon yapmış, haber operasyonu ve dünyayı sarsma projesini anlatıyor. Bir de şey var tabii, bu Türk'ün Türkiye propagandası derken, gerçi Alp'le tahminen konuşuruz bu Platin'in ziyareti ve konuşulanlar meselesini, ama tüm gazetelerde istisnasız benim gördüğüm bir Platin'e Erdoğan diyaloğu veriliş tarzı var ki o da akıllara ziyan. İşte Başbakan Erdoğan bir kere bir açıklama yapıyor. Ve şey diyor, Şike kararında kulüpler değil kişiler cezalandırılmalı. Kulüpler cezalandırılamaz demiş hatta Yeni Şafak gazetesine göre. Platin'de yani mesela Hürriyet gazetesi, mesajı aldım büyük harflerle kocaman ve küçük puntoya da ama diye verilmiş. Ama sistem böyle falan filan demiş diye söyleniyor. Tahminen nezaketen, hani sonuçta konuşan da bir ülkenin başbakanı, nezaketen işte doğru haklısınız falan dedi ama ben evet. de amayı küçük koyayım oraya. Ama bu şekilde verilmiş. Radikal ve taraf gazeteleri pek öyle küçük koymamışlar tabii. Haklısınız ama bizim sistemimizde bedeli kulüpler öder diye lafı arkasından patlatmış. Nedeni de tabii Uğur Vardan'la mesela mülakat yapmış. Bunun bir sektörü oluşmaması, hani yakalanılması halinde ceza çekecek insan diye bir kadro oluşturulmaması için herhalde kulüpler nezdinde. Öyle bir durum söz konusu. Yoksa o zaman hani Türkiye'de çok yaygın bir sistemimiz var ya, çok küçük yaştaki çocuklar özellikle namus cinayeti diye tabir edilen ama pek çok yerde de yapılan bir uygulamayla başka konularda da yaşı küçük olanları daha az hapiste yatacak, çok daha az ceza alacak diye onlara işletilen cinayetlerle dolu bu ülkenin tarihi. İşte kulüpler nezdinde şikeci kadrosu ihdas edilebilir. Evet. Ve o zaman işte 16-17 yaşındaki çocuklar orada maç bağlarlar ve bir şey çıkması durumunda da onlar sonra hani denir cezası ya, az. Bir de merak etme biz seni kısa zamanda hapiste tutmayız, çıkarırız derler ya. Ondan sonra yani başbakan şikeye Erdoğan karıştı diye başlığını vermiş manşet. O taraf o sür manşetle girmiş. Yani şike konusunda topa girdi diyor. Şike konusunda kulüpler değil şahıslar cezalandırılsın. UEFA'ya şike muhtırası vermesi. Erdoğan'ın bu çıkışı şike yüzünden Türk takımlarını Avrupa kupalarından ihraç edip etmeyeceği tartışılan UEFA'nın İstanbul'daki kongresinde yaptı diyor topa girerek. Üzgünüm ama sistem budur diye cevap aldığında söylüyor. Bence yani tüm gazetelerde istisnasız aynı verilmiş derken biraz haksızlık yaptığını. Özür dilerim. Evet. Yani. Hemen hemen şeyi kullanmıştım diye hatırlıyorum. Şikeye Erdoğan karıştı manşeti var. Yok istisnasız dedi. Öyle mi dedim? Evet. Ha, o zaman hata benim. Bundan dolayı özür dilerim. En azından radikal ve daha doğrusu en azından öncelikle taraf sonra da radikal açısından farklı. Tamam özür diledik işte. Hayır ilginç de vermişti. Onun için söylemiyorum. Şimdi şöyle bir sorun da var. Yani. Sadece şike konusunda topa girdi. Şikeye Erdoğan karıştı diye veriyor. Aslında çok iyi bilmemekle birlikte yani eğer UEFA istese bundan da sanki bir maraz çıkartabilir gibi geliyor. Çünkü bir siyasetin de işin içine girmesi durumu, müdahil olması durumu söz konusu gibi yorumlanabilirdi belki de. Bilemiyorum. Zaten dünkü gazetelerde de açıkça yasak çünkü o da. Şey yapmıştık. Şikeye sıfır tolerans bizde esastır deniyor. Ve dediler temsilcileri de UEFA'nın. Başbakanın bu topa girmesi hakikaten çok şaşırtıcı. Bunu daha etraflı bir şekilde şeyle de konuşabiliriz. Bu arada bir şeyi de söyleyelim. Bugün yine önemli bir dava var. Uzun süredir bu davalardan fazla konuşamıyoruz ama artık söylememiz gerekir. Puşi taktığı için örgüt üyeliği suçlamasıyla 2 yıldır tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün 8. duruşması bugün görülecekmiş. Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması da yapılacak. Davaya gitmek isteyenler için de duruşmayı izlemek isteyenler için Beşiktaş Kadıköy iskelesinden 9.30'da servis kaldırılacakmış. Onu da söyleyeyim. Evet son olarak da belki şeyi de söyleyelim. Hastaneye kaldırıldığını söylemiştik hasta. Hapiste yatmakta olan bir tutuklunun. Bir başkasının da ilginç bir haber var Biyanet'te bugün. Buradan tabutla tahliye olmak istemiyorum diyen hasta mahkum Gülay Çetin'in ölümünden bir ay sonra adli tıptan gelen raporu vermiş Biyanet. Hemen tahliye edilmeli, tedavisi dışarıda sürmeli diye geçiyor. Ama olamamış çünkü ölmüş. Uludere ne oldu? Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Van Erciş depreminin 151. Van Edremit depreminin 134. günü bugün. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Mülteci Ofis Direktörü Onur Varol'la konuşuyoruz. Onur Bey merhaba. Merhabalar Didem Hanım. Van'dan günaydın. Van'dan yeni döndünüz ve oradaki mültecilerle ilgileniyordunuz. Bize biraz genel durumu anlatır mısınız? Malumunuz üzerine 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası oradaki yerel halk gibi orada bulunan sığınma statüsüne sahip sığınmacı ve mültecilerin de büyük bir çoğunluğu depremden olumsuz etkilendi. Maalesef. Yerel halkın dışındaki kalan bu insanlar ayrıca yerel halk gibi özgür davranamadıklarından burada bulunmaları belli bir prosedür ve burayı terk etmeleri belli bir prosedüre tabi olduğu için başlangıç böyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Evet. Bunların belli bir izin alıp öyle şehir dışına çıkmaları gerekiyordu. Daha sonradan bu izinler alınan birçok kişi tarafından il dışına çıkmalar başlandı. Bu il dışına gitmelerden sonra tabii kendi istekleriyle gidenler, zorla gidenler, valilik kanalıyla gönderilenler bunların hepsi bir bütün olarak bu şekilde oldu. Son gelinen aşama itibariyle şu an kentte hayat normale dönüyor. Kaç kişi var orada biliyor musunuz? Sığınmacı sayısı mı? Evet. Yani deprem öncesi resmi kayıtlar 2100-2200'dü. İki deprem sonrası da bu kayıtlar 150-200 arası değişiyordu. Yani toplamda 50 aileye ulaşabiliyordu. Ama bu sayı tabii dönüşlerle birlikte gün geçtikçe artıyor. Yani sayının her geçen gün daha da artacağı düşünülüyor. Ama deprem süreciyle birlikte tabii bunlara ilişkin bir prosedür değişikliği oldu. Daha önce sığınma başvuruları alınan bu insanlar Van'da biliyorsunuz bir giriş kentiydi ve yoğun bir yani girişin yapıldığı bir uydu kenti sığınmacılar ve mülteciler için. Deprem sonrasında süreç değişti. Kısmi olarak artık kayıtlar Van'dan alınmadı. Yeni başvurulan tamamı şehir dışına yönlendirildi. Bu insanların niye yönlendirildiği konusuna gelince yerel halk gibi bu insanların da temel bazı sorunları karşılanamıyordu. Yani barınma, ısınma, giyinme ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi zorluklar vardı. Bu zorlukların aşımı için bu gerekliydi. Şimdi bu süreç biraz tersine işledi. Artık gönderilmeler değil, geri gelmeler başladı. Evet, geri gelmeler başladı. İşte Türkiye İnsan Hakları Vakfı Van Ofisi de bu sığınmacı ve mültecilerin bulundukları süre içerisinde yaşamış oldukları zorluklara karşı bir nebze önlem almaya çalışan, çözüm üreten, bununla ilgili olarak kurumlarla diyalog kuran, onlardan çözüm adımları atması için ricada bulunan, zorlayan bir kurum. Tabi bunu yaparken değişik sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz Van'da. Vakat, Van Kadın Derneği, Mazlum Der, işte İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve diğerleri. Yani genel olarak işte mülteci ve sığınmacıların hani bu problemleriyle ilgileniliyor. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Biz çok teşekkür ederiz. Kolay çok gelsin. Sağ olun. İyi günler. İyi çalışmalar. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi vallahi. Her zaman daha iyiyiz. Her zaman gün daha iyi. Daha iyiye İttifak gidiyoruz. İttifak kaybımıza devam ediyoruz. Evet. Evet, bugün yani son derece bana da önemli görünen bir yazı, bir insan hakkı olarak onur, hatta ben buna haysiyet kelimesini de sen de ilave etmişsin zaten. Evet, aslında sonlarını. Evet, haysiyet daha doğru belki. Evet, ben de biz de Açık Radyo'yu bundan işte 17 sene önce kurarken de en önemli kavramlardan biri olarak manifestomuza bu haysiyeti koymuşuz. İyi ki de yapmışız diye düşünüyorum ama işin pek başındayız anladığım kadarıyla. Çünkü giderek istifa kaybediyoruz hakikaten de. Valla siz daha doğrusu herhalde işte düşünce aklın yolunu takip eden herkes, sadece aklın yolu değil vicdanın yolunu takip eden herkes aslında zaten bu noktaya geliyor. Fakat Türkiye'de sorun işte bunu takip eden fazla yok. İşte sabah artık gene işte Judy Dağ'da çatışma, orada çatışma, burada işte zaten Nevruz dönemi nasıl geçti hepimiz biliyoruz. Artık hani bir nevi ben huzura erdim ne diyeyim yani, öyle mi diyeyim, huzur da değil tabii bu ama yani şunun bilincine vardım, bu sorun, Kürt sorunu artık önümüzdeki yıllarda çözüme gitmeyecek. Çünkü artık bu devletin, BDP'nin, PKK'nın her neyse işte resmi herhangi bir örgüt veya kurumun veyahut da yapının artık kontrolünden bence çıktı. Artık bir yandan Arap Baharı zaten hani yapı olarak çok farklı bir olay ama Fransız Devrimi ölçeğinde, 1789 Fransız Devrimi etkisinde dünya tarihinde sarsıntı yaratacak bir dönüm noktası olarak anılacak bir olaydı. Türkiye belli ki devlet olarak da, resmi yapılar olarak da her türlü ve işte ya hiç kimsenin belli ki bunu bireyler veyahut da belki bu konuyu çalışanlar vesaire kafa yoranlar dışında okuyamadığı çok belli. Ve bunun politikaya yansımayacağı çok belli artık. Ve bundan sonra artık bu Kürt sorunu bir ayrımcılık sorunu. Ve buradan düşeceğiniz, direkt düşeceğiniz noktada işte Türkiye'nin daha geçmişiyle, bütün geçmişiyle, Osmanlı'nın son dönemiyle, işte Ermeni soykırımıyla her şeyle yüzleşeceği bir uçurumdan aşağı paraşütsüz düşmesi demek. Ve şu an yani Türkiye zaten o uçurumun eşiğinde ve ben artık kurtulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok ayrımcı tavırlar sergileniyor. Çok ayrımcı laflar ediliyor ve bunu herkes ediyor. Farkında dahi olmadan insanlar bunu yapıyorlar. İşte TRT'de bir haber kuşağını seyrettiğiniz zaman bugünlerde elinizde silah alıp dışarı çıkarsınız bir milliyetçi olarak. Neredeyse o kadar sert propaganda yapılıyor. Bence de, işte, bence de orada medyanın gittikçe de insanın içini karartan fevkalade kötü bir sınav vermekte olduğunu söyleyebiliriz. Genel ya olarak. Bu, evet tabii genel olarak köşe yazarları bu aralar çok da işte bu gidişat iyi değil diye yazan köşe yazarı var ama artık sorunda ben klasik yöntemlerle bugüne kadar söylenen işte sözlerle ki her şey de söylendi, çok radikal şeyler de söylendi, çok barışçı ve doğru şeyler de söylendi ama artık bundan sonra onların bildiğimiz klasik yöntemde herhangi bir şeyin artık etkisi yok. Siyaset ölmüş durumda çünkü. Artık siyasetin öldüğü bir noktada ona nasıl da diriltilir bilemiyorum. Ona diriltecek tek şey büyük bir Türkiye'nin yaşayacağı dönüm noktası. Bir belki halk tabanından gelecek. Hayır yeter artık barış, gerçekten barış gibi bir hareket olur. Bilmiyorum artık ne olur. Onu da siyaset boğup öldürmezse bir tek öyle bir şey kurtarabilir. Yani bu saatten sonra giderek Kürt sorunu artık hani sadece çatışma alanında değil yani bu topluma yayılmış bir durumda. Bu işte şehitlik mesela konusu artık siviller de şehit olabilecek gibi. Evet. Allah'ım gülüyorum ama yani ne kadar korkunç bir şey. Bu bugün Umur Talu yazmış zaten bunu. Hani benim aklımdan geçen düşündüklerimi açıkçası dile getirmiş. Daha da kapsamlı yazmış. Müthiş bir sorun yani bunu zaten şehitlik sorunlu bir kavram Türkiye'nin önünde ve son derece milliyetçi tarafın siyasi olarak kullandığı bir kavram. Ondan sonra bunu bir de toplum satına yaymak, siviller de şehit olabilecek gibi. Üstelik de bir tarafından artık yani sorun çözmeyeceğiz zaten öleceksiniz gibi de bir şey var. Kimse ölmeyecek denmiyor artık. Ölenler şehit olacak gibi. Evet evet şey yani oldu. Tamamen ya. Ölümcül ve milliyetçiliğin had safhada artık ırkçılık tonlarını da taşıyan bir biçimde ortalığı kasıp kavurduğu bir dil de diskur da kullanılıyor. Mesela bugün programda yaptık ama senin için de ufak bir hatırlatma yapalım. tam DIA'nin, Amerika'nın Defense, işte savunma istihbarat teşkilatlarının en büyüklerinden birinin çok ürkütücü bir raporu var. Dünyada su savaşları artık eli kulağında diyor. Ve çok büyük çatışmalar olacak diyor. Bu saydığı yerlerden biri de tabii Dicle ve Fırat havzası. Bilinen bütün büyük su havzalarından bahsediyor ve önümüzdeki sadece 10-15 yıl içinde bunların olacağını öngörüyor. İken aynı anda mesela Akşam Gazetesi'nin manşet haberinde Türk suyu harekatı diye bir şey var ve devlet Akdeniz'in bilmem 250 metre derinine 80 kilometrelik boru döşeyip projenin ilk aşama eğer barışa şeyde katkıda bulunursa güneye de veririz belki. Barış sağlanırsa Rumlar da yararlanacak Türk suyundan. Final 7 Mart 2014'te yavru vatandaki musluklardan Türk suyu akacakmış. Projenin dünyayı sarsacak ayağı ise Gazze. Başbakan talimat verirse yeni bir hatla Gazze'ye de su götürürüz diye bir şey var. Şimdi ne diyeceğini insan hakikaten soluğu kesiliyor ve şaşırıyor. Ay yıldızlı su akacak herhalde evet. Böyle. Çok ama endişe verici tabii böyle bir bakış. Vallahi ya neresinden tutayım ne yapayım bilmiyorum. Yani yüzünüzü yıkayınca böyle ay yıldızlı böyle bir şey oluyor. Biz adeta ışıltılar, yüzünüzde evet. Öyle şeyler, çiçekler mi açacak ne olacak bilemiyorum. Ama bu yavru vatan deyince bir aklıma geldi. Bu geçtiğimiz günlerde bir Kıbrıslı arkadaşla konuşuyorduk. Bana dedi ki işte Kuzey Kıbrıs'ın kültür ve sanat elçisi kim oldu biliyor musun? Yani bilemedim tabii. Herhalde dedim Kıbrıslı biz işte bulmaya çalışıyorum falan. Tabii ki Kıbrıs'la fazla alakası olan bir insan değil belki. Olsa olsa oradaki bilmiyorum oteller vesaire, kumarhaneler veya o tarafta ziyaret etmekten olabilir. Polat Alemdar. Evet, şimdiki biliyorum, ve sana delisi olarak bana açtı haberi gösterdi. Ondan sonra şöyle döndü ve bir adeta böyle şey yapar. KKTC'yi de küçük yazmışlar dedi. Yani haberin manşetinde Polat Alemdar işte kültür sanat delisi oldu falan o var. Polat Alemdar'ın zaten şahtı şahbaz olduğu ürkütücü bir şeyi, görüntüsü. Ve gerçekten KKTC de küçük harflerle yazılmış bir hata sonucu. Evet. Ama çok şeyi de gösteriyor yani hakikaten. Ben hata olduğundan da emin değilim ayrıca. Evet veyahut evet o da doğru. Valla şimdi bu yazımda ben Brezilya'dan bahsettim. Brezilya'da işte önemli bir duruşma vardı. Bu da gerçi hüsranla sonuçlandı. İşte bu bundan yaklaşık yani 1960'ların ortaları işte 85'e kadar şeye var oradaki junta döneminde ki o junta'nın mensuplarının suçlarının yargılanması, insan hakları ihlallerinin yargılanması ile ilgili bir davaydı ve Brezilya tarihinde Brezilya bu konuda biraz geriden geliyor. Güney Amerika'nın geneline baktığımızda ilk kez böyle bir dava söz konusu oluyordu ve bu dava maalesef işte bir geri adım oldu ve bu dava kapsamında yargılanan Curio Rodriguez de Moura isimli albayın eski emekli tabii. O da 1974'te işlediği suçlar vardı. İşte bir gerilla hareketini Amazonlardaki Araguaya hareketinin 5 tane üyesinin kaçırılması ve işkence görmesine işte emir komuta zincirinin sorumlusu olduğu söyleniyordu. Ve onun yargılanması işte Brezilya'da federal mahkemede söz konusuydu ve o işte bu af kapsamına giriyor bu suç o yüzden bu yargılanabilecek bakılabilecek bir dava değil dendi. Bu da tabii işte Brezilya'da kaybolanlarla ilgili çok işte davalar için önemli bir örnek olacaktı. Görüldüğü gibi orada da işte olay takıldı geldi. İşte Brezilya'nın halbuki son liderleri hep junta döneminde işkence görmüş insanlar, juntanın çok sıkıntısını çekmiş insanlar. Ama onların liderliği döneminde de işte bir türlü tabular kırılamadı, tam aşılamadı. çok zorlanıyor işte aslında bütün dünya genelinde ülkeler geçmişleriyle yüzleşirken. Benim derdim de bu. Zaten zor bir süreç. Bugün işte Holocaust'la ilgili yüzleşmede de mesela o kadar çok sorun var ki hala yaşanmış ki ve yaşanıyor ki Almanya için bakıyoruz, bütün Avrupa için bakıyoruz. İşte Yahudi sorunu bitiyor, işte bitmiyor daha doğrusu. Son derece ayrımcı tavırlar hala, Yahudi nefreti çok geçerli işte bu Toulouse'daki şeydeki olaylar, Fransa'daki aslında bir göstergesi, birçok Avrupa'nın içinde çok ciddi antisemitik olay yaşanıyor. Ondan sonra roman meselesi karşımıza çıkıyor onun yerine büyük ölçüde. Bunlar halledilebilen şeyler değil. Türkiye ama bu tartışmanın hiçbir yerinde değil. Sorun o. Biz şimdiye kadar bir pembe adeta hayal, herkes birbirini seviyor, Türkiye'de ayrımcılık yok bilmem ne denirken aslında işte benim konuşmanın başında söylemeye çalıştığım buydu. Müthiş bir ayrımcılık var ve bu giderek hem devlet eliyle işte yapılıyor zaten, yapıla geldi. Fakat bu devlet eliyle de resmileştiriliyor. Yani meşru bir şey haline getiriyor halkın da ayrımcılık yapıyor olması. Eskiden devletin belki ayrımcılığı çok daha fazla konuşuluyordu. Belki halk, insanlar birbirine bu kadar karışmıyorlardı. Belki iletişim olanakları bu kadar yoktu ortada, kullanılamıyordu. İnsanlar birbirinden daha habersiz bir gene cennet bahçesinde yaşamıyorduk belki. Ama sonuçta bugün gerçekten sarsıcı bir noktadayız. Ve bu Türkiye'de sanki hiç olmayan bir şey gibi davranılıyor. Herkes birbiriyle çok iyi geçinir, sorun yoktur gibi. İşte Kürt meselesinde bu son dönemde yaşananlar da duygusal kopuştan hep bahsediliyor zaten. Ama çok sembolik şeyler yaşandı. Bu işte Pozantı cezaevinden sonra bu Nevruz olayı, ondan sonra bu genel olarak yani hani artık bu işte Van depremi zaten başlı başına bir olay oldu. Tabii oradaki... evet. Bir de geçenlerde hatta... Kütahya'da mıydı tam hatırlamıyorum, bu bir işte PKK bayrağı açtılar gerekçesiyle sık sık göze çarptığı gibi inşaat yeri basıp çadırları yaktı 1000 kadar kişi, 15-20 kadar işçinin, Kürt işçinin. Ondan sonra da onlar gönderildiler merkeze, işçiler. Oradan da memleketlerine, bir kısmı Van'dan da gelmiş zaten ve belediye başkanı da açıkladı. Bundan sonra böyle olaylar olmayacak, gönderdik ve mesele bitti diye. Aynen böyle bir açıklama yaptı mesela belediye başkanı. Ya burada ya aslında kim bilir neler yaşanıyor ama haberimiz dahi olmuyor, duyulmuyor herhalde. Şimdi gene Güney Amerika deneyimine geri dönersek, hani Brezilya geriden geldik vesaire, ama şöyle de bir durum var. Bir kere 2006'da işte bu Birleşmiş Milletler'in bir uluslararası konvansiyonu var. Kaybolan insanlarla ilgili. Ve bu kaybolan insanlarla ilgili o konvansiyonun aslında ortaya çıkışı tamamen insan hikayelerinden yola çıkarak oluyor. Yani bu işte gözaltında kayıplaştı faili meçhuller vesaire falan filan, 51 bin tane vaka inceleniyor 80 tane ülkeden ve özellikle tabii Latin Amerika'dan, işte 1960'lar 70'ler vesaire, o dönemde kaybolanlar ve insanların yaşadıkları, onların hani tek tek işte hikayelerinin bir yandan da onurlandırılması, ölümsüzleştirilmesi yoluyla bu konvansiyon oluşturuluyor. Normalde böyle bir yol benimsenmiyor elbette. Benim bildiğim engellilerle ilgili mesela işte Birleşmiş Milletler çalışmalarında engellilere hak veriyor ama genelde uzmanların çalışmaları ve son derece teknik, tamamen işte hukuki işin boyutuna bakan çalışmalar yapılıyor Birleşmiş Milletler, işte konvansiyonlar, evet, veya çeşitli böyle belgeler hazırlanırken. Ama burada farklı olarak tamamen çok insani bir odak noktası var. Bu insanlar neler yaşamış, neler olmuş, bundan yola giderek çıkarak ne yapabiliriz? Yani hukuken insanı o belgenin içine nasıl koyabiliriz gibi bir çaba gösteriyorlar. Bakıldığında yani işte Brezilya'da da işte bugün çok insan hikayeleri üzerinden gidiliyor. Yani Tek tek işte fotoğrafları, işte hikayeleri gazetelerde yer alıyor. Üzerine çok konuşuluyor. İnsanların bir anlamda hani bir kimlik kazandırılıyor. Sadece bir kayboldu gibi geçmiyor. Fakat Türkiye'ye baktığımızda işte bu mesela geçen gün işte Ezgi Başaran'ın yazdığı bir bu ha buradan hakikaten kimler geldi? Ne oldu? Bir mektup almış ve şimdiye kadar gerçekten o habur olayı olarak sürekli konuşuluyor ama oradan kapıdan girip de gelenler kimlerdi, neydi, ne oldu, hikayeleri nedir? Hiç değinilmiyor. Basının bunu gördüğü veyahut da şey yaptığı, ilgilendiği yok. İnsan hikayesi o anlamda yok edilmiş durumda işin içinden. Ve o Ezgi Başaran'ın köşesinde aktardığı gibi aslında hani neredeyse komik de sayılabilecek bir trajikomik yani sayılabilecek bir iyi niyet ve şey var orada. Yani hani doğduğumuz topraklara geri dönüyoruz heyecanı ve işte gardırobumuz yok ki başka bir şey giyelim gibi bir durum. Herhangi bir örgüt kimliği bilmem ne falan filanın dışında bir insanın hikayesi var orada. Yani daha önce işte birkaç tane böyle ufak tefek şey yayınlanmıştı ama o gene hani bir kurumsal kimlik ön plana çıkarak diyelim yapıldı, edildi. Evet. Burada tamamen bir insan hikayesi. Çünkü derdini mektupla anlatmış Ezgi Başaran'a. İşte o zaman gelenlerden bir kadın. Ya bu... Bunları çok fena kaçırdık ve artık bu saatten sonra da bunların yer alması, insanların hikayelerinin yer alması çok da fazla bir şey ifade edebileceğini ben düşünemiyorum. Maalesef bunu çok içim acıyarak söylüyorum ama insan hikayesinin kaybolduğu bir noktadayız artık. Evet, peki bu bugünkü yazıda mesela yazında değindiğin bir de her şeyin odağında yer alan işte başbakanın konuşması üzerine grup konuşmasında bir ya bizlerdensiniz ya da onlardan tonlamasının varlığını fark ettim. Bu da beni çok ürpertti diyorsun. Yani Kürt sorununun çözümsüzlüğe gittiğini ilk kez bu denli şiddetli biçimde hissettim. Bunu birazcık bunun üzerinde de konuşalım mı birkaç satır? Elbette. Yani şimdi o tabii George Bush'un döneminden çok iyi biliyoruz bu şeyi, tavrı. O zaman işte zaten karşımıza çıkmıştı. Bu Irak Savaşı konusunda, işte Afganistan'ın işgali konusunda tarafınızı seçin gibi. Ve aynı zamanda son derece realist bir Alman siyaset bilimci teorist var yani Carl Schmitt ismi de birazcık hani tüyler ürpertiyor çünkü o zaman da Nazi döneminde falan da önemli işleri olmuştu diyelim ve yani son derece antisemitik son derece işte şey yani o dönemde yer alan görev şey diyelim ideolog olarak önemli yani Nazilerin ideoloğu değil tamamen realizmin aslında ideoloğu ve sonradan Amerika'da da çok şey yapılıyor hani ilgi görüyor kendisi. Yani üstünde tutuluyor evet yani hukuk evet, bir de hukuk tutuluyor. Değil mi? Evet. Evet ve onun teorisine baktığımızda aslında Türkiye'nin tam bugünkü halini anlatıyor ve bazen öyle realist diyalogların hani yazılarına bakmak lazım ki hani olan biteni anlayabilelim. Çünkü o zihin yapısını çok güzel açıklamış oluyor. Ve insanın siyasetin kırılma noktasını, siyaseti çok aslında incecik bir sırat köprüsü gibi bir hat biçiyor Carl Schmitt. Ve orada işte siyaset sadece insanların o savaş ilanı kararında bu halklar olabilir vesaire neyse işte genel olarak yani o vatandaşlar kitlesi diyelim yapacağı seçim hangi taraftayız yani işte bir ülkenin şeyi liderlik kadrosu savaşı tanımlıyor işte düşmanı biçiyor daha doğrusu zaten yani politikada bir nevi sürekli bir savaş hali gibi bir şey oluyor ister istemez bu zihin yapısıyla o düşmanı tanımlıyor bu bizim düşmanımız gibi o kararı verdiği an siz de seçiminizi yapmak zorundasınız. Hangi taraftayız? Ve işte başbakanın konuşması bana grup konuşması çarşamba günü onu çok anımsattı. Hangi taraftayız? Siz tarafınızı seçin. ya bizler dersiniz ya onlardan. İşte George Bush da zaten Carl Schmitt çizgisiyle bu sözleri söylemişti. Çok da açık bir şekilde, daha da başbakandan net bir şekilde dile getirmişti. Evet, ve ondan Amerika'nın zaten halini görüyoruz. Amerika hala o dönemin ceremesini bir anlamda çekiyor. Sırtını da yükünü taşıyor. İşte Afganistan'da işte bu şey sivillerin öldürülmesiydi. Amerikan askerinin bu son işte zaten üstüne epey konuşuldu. İşlediği savaş suçu. Bütün bunlar sonu gelmez bir girdap gibi Amerika'yı boğuyor, içine çekiyor. Türkiye peki bunun böyle bir şeyin içinden nasıl çıkacak? Çok hazırlıksız. Hiçbir donanım yok bu anlamda. Ayrımcılık nedir? Fikri, savaş suçları nedir? Evet. Bir şey tartışılmıyor zaten. Fikri olmadığı gibi yani duygusal anlamda da emosyonel bir donanımı da olmadığı gittikçe göze çarpar hale geliyor ki asıl belki de daha da endişe verici olan o, yani senin de yazında değindiğin hiçbir oh olsun zihniyeti, yani karşıdaki empati ya da sempatiyle bakmak şöyle dursun, oh olsun düşmanıma diyenlerin de çıkabileceği bir mantaliteyi de besleyen bir ortam var. Çok hakikaten kaygı verici olduğunu söylemek lazım ve yalnız bu konuda değil, bütün önümüze çıkan bütün meselelerde, Kürt meselesi değil sadece, hepsinde de böyle görünüyor. Ya, bir yandan işte bu siyasetin var olmadığı, aslında sadece bir takım siyasi olduğu söylenen konuşmaların yapıldığı. Çünkü siyaset bir anlamda çözüm getirme sorunlara. Bunun için bir, adeta bir umutla, bir harekete geçme alanı. Böyle bir şey, harekete geçme onun bir anlamı olmayınca, hiçbir şeyi değiştiremeyince, adeta sürekli bir duvara çarpınca, siyasetin ölmesi diye benim kastettiğim de bu. Yok yani, yapabileceğiniz bir şey yok çünkü. Durumu değiştiremiyorsunuz. Toplumun büyük bir kısmı kendini durumdan herhalde tamamen soyutlamayı seçiyor gibi geliyor bana. Böyle bir sorun yokmuş, böyle bir şey yaşanmıyormuş. Ancak işte askere göndermek zorundaysa olduğunu falan filan, böyle bir şey gündeme geliyor herhalde birçok insan için. Ama böyle olmayacak. Yani muhakkak ki bu iş toplumsallaştıkça, zaten işte bu polislerin kullanılması giderek bu işte harekatlarda falan işi toplumsallaştıran, hani asker hani bir toplumdan zaten ayrı bir şey gibi, adeta ordu kurum gibi duruyordu. Polis çok daha içinde bir kere. Yani ne yapılması gerekiyorsa aslında toplumsallaştırılması için o yapılıyor. Bu strateji olarak biz işte PKK'yı, BDP'yi yalnızlaştıralım diye bu uygulanıyor. Zaten de artık yani giderek de buna çalışılacağı anlaşılıyor. Fakat böyle yaptığınızda herkesi terörist ilan ediyorsunuz aslında. Öyle bir yaklaşım var. Evet. Hiç masum bir şey değil bu. Bunun arkasında işte sadece Kürtleri değil, herhangi bir şekilde Kürtlerle ilişkilendirdiğin o anlamda veya işte PKK'nın tanımını bir örgüt olmaktan çıkarıp aslında bir toplum oluyorsun, haline getiriyorsun. Evet. Ve hatta bunun içine aydınlarca bilmem nerede kimi bulabiliyorsan sıkıştırıyorsun, şey yapıyorsun. Ya bu yakında AKP'ye oy vermeyen herkes zaten terörist gibi bir noktaya geleceğiz. Yani bu hakikaten çok ürkütücü ve kimse de bunun farkında değil yani iktidarda sanki. Evet, peki ya, çok kısa bir zaman kaldı ama büyük bir araştırmacı, gazeteciliğin izlerini taşıyan dünkü yazından da rüya yerine rüya başlık. Evet, çok son derece. Tam 10 yıl önceki bir Yasemin Çongar'ın bir yazısından çıkarak, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin dolara ekenen Evren Kürsüsü diye Florida'da pek de tanınmamış, evet, bir Atlantik diye bir üniversitede Kenan Evren Kürsüsü faaliyetteymiş. Ondan bahsediyorsun ve para da Proje Evren Vakfı'ndan fikir, para da, evet, biz devletten, devlet bütçesinden, yani bizlerden çıkmış, öyle anlaşılıyor. Paranın, evet, yani Kenan Evren Vakfı'ndan çıkmasını beklemiyorduk zaten. Elbette ki milli borcumuz bu. Harvard'da olsaydı kurmayacak mıydık? Yani bir durum oluyor herhalde. Evet. Sonra da Atlantic University'de olmuş. Peki nedir bu? Beğenemediniz ama. Devam ediyormuş zaten bir de. Yani evet. Çok yeni bir kere. Yani 2002'de değil mi? Daha 10 yıl önce işte. Evet. Ya o dönemde İstemi Antalay işte şey yapmış, Amerika'ya falan gitmiş. Biz geniş Erkan bunun kutlamış kuruluşunu, parayı da vererek tabii ki de. Ama hala varlığı sürüyor bir kere. Ondan sonra o paranın üstüne ne oldu? Bir başbakanlığın bu himayesinde kurulmuş. Ondan sonra hani oldu bitti gibi bir durum değil yani. Burada kim yetişiyor, kim okuyor? Ben bu soruları... Bu paraları kim finanse ediyor? Sırça köşemden kurdum ama hani hem umarım ben takip edebilirim hem de umarım bunu gerçekten takip eden başka Amerika'da da mesela özellikle yerine gidip gazeteciler olur. Yani insanlık insanlığa karşı suç gibi suçlardan yakında yargılanmaya başlayacak olan bir adamın, bir darbecinin adına kurulmuş bir kürsüde vergi verenlerin parasıyla İnsanlar evet. okutuluyor, bir şeyler tartışılıyor. Bu yani hakikaten bence büyük bir hizmet, toplumsal, kamusal bir hizmet bu araştırmacı gazetecilik açısından yapmışsın. Devamının da gelmesini diliyoruz. Olacak iş değil yani. Hayır, bunu da ayrıca söylemek istiyorum. O dönemde işte bu Bush ailesinden gene Jeb Bush, Kaliforniya valisi ne diyor acaba? İşte şey yani hani bu Amerika'nın en yakın işte müttefiklerinden olan Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük aynı zamanda laiklik şeylerinin değerlerinin göstergesi olarak bu bölümü kuruyoruz diye. Demokrasi hakikaten. Yani bu ancak Türkiye ile Amerika arasında olabilirdi ve bundan önceki hükümetin son icraatından da biri olduğu anlaşılıyor. Bu hükümet de devam ettirmiş. Evet, doğrusu, maşallah. Bu hükümetin de maalesef ses çıkardığını göremiyoruz. Dolayısıyla işte bu tamamen bir rüya halinde gidiyor. Evet, müthiş vallahi. Yani, evet, Türkiye politikasının özeti olmayan politikanın rüya. Bu kadar. Aynen öyle. Neyse. ve kaçırılan fırsatlar zaten hayatımızın ve Türkiye siyasetinin özeti diye bitirmişsin o yazıyı. Anayasada dahil olmak üzere her konu bu şekilde ele alınabilir gerçekten. Neyse, bitiriyoruz. Gelecek hafta yok programımız, onu da hatırlatayım. Çünkü biz 9 günlük bir maratona giriyoruz. Dinleyici destek projesi özel yayını başlıyor yarından itibaren 1 Nisan. Akşama sona erecek ve bizim geleneksel radyo şenliğimiz var. Yolun düşerse de seni burada görmekten gerçek de çok... Gerçek bir bahar bayramı olur. Evet, aynen. Hem Açık Radyo için. Evet, Açık Radyo'nun bahar bayramını ilan ettik bile. Evet. Destekçilerimiz, dinleyicilerimiz bolca gelecekler. Kuşaklar arası böyle bir... konuşma ve muhabbet etme imkanı da bulacağız. Belki 4 kuşağı birden birleştiren programlarımız bile olabilecek. İnşallah böyle bir şey bekleriz yani. Gelecek umarım hafta. Umarım gelebiliriz. Tamam. Çok teşekkürler. İyi şanslar bildirelim. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın May. Evet. Başbakan şike konusunda topa girdi diye bir sürmanşetten vermiş. Şikeye Erdoğan karıştı diye. Hakikaten de çok çarpıcı, karşılıklı açıklamalarla çarpıcı bir turnür aldı. Bir dönüşte yaşıyor muyuz? Nedir bu şikedeki? Erdoğan çünkü... Başbakan Erdoğan Platini ile görüşüp UEFA başkanıyla şike konusunda kulüpler cezalandırılamaz demiş, hatta doğru anladıysam. Patlamış yani. Top patladı. Topa girdi, top patladı. Sert girmiş. Şahıslar cezalandırılsın. Bizim zamanımızda topu kırdı diye bir laf vardı. Biraz da ona benziyor. Bizim futbol argosunda topu kıracaksın o kadar vurma derlerdi. Yani başbakan kulüplerin cezalandırılamayacağını söyledi diye bir başlık var. UEFA Başkanı Platini de başbakan haklı ama epeydir bizde de sistem böyle, bedeli kulüp ödüyor demiş. Yani takım ruhunu sahada pekiştirdik diyor. Yeni Şafak gazetesi bir Türk bütünlüğü, milli birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ele almış ama ne olacak bir yorumlasana bize. Ben açıkçası UEFA pek yaklaşmış gözükmüyor başbakanın spor grubu anlayışına. Şu kısımda belki haklı olabilir. Yani şu tür nokta olan bir ceza davası da var. Orada zaten kişiler yargılanıyor. Evet. Ama o bir hani sportif bir şey değil. O bir çete davası. Belki zaten sonunda şey çıkacak. Hani yargılananların büyük bir çoğu ceza almadan kurtulacaklar. Tutuklu kişi de çok az kaldı galiba. Az yılın yani 23 tutuklu vardı en başta dava başladığında. Herhalde 3-5 kişi kaldı. Evet, o da Mayıs'ta da çıklmayı beklediğini belirten sözlerine. Evet, pazartesi günü bir davada bir oturum daha var çünkü. Bir duruşma daha var. Orada tahliye bekliyorlar. Yıldırım da işte buna dair bütün milletvekillerine ve gazetecilere 3 DVD'den oluşan bir set göndermiş. Orada bir hani herhalde kendi savunması. Neyse, bu da herhalde yargıya böyle bir başka türlü müdahale, yani dışarıda savunma yapıyor. Şeyin, mahkemenin dışında. Evet, bu da yeni bir durum yani. Evet, yani hani şey olan birinin, yargılanan birinin böyle bir medya ve yasamaya bütün propagandası, garip yani. Başka biri yapsa yargıya müdahale denir. Hani garip bir durum. Neyse, UEFA Kongresi'ne dönelim biz. Yani UEFA Kongresi'nin tabii asıl amacı yani sağ içi değil ama Avrupa futbolunun bürokratik gövde gösterisi diyebiliriz yani yapıldığı ülkede. Bu Türkiye'de herhalde 1970'lerde bir kere yapılmış. Yani 30 küsur yıl sonra ilk defa Türkiye'de yapılmasına herhalde bir yıl önce karar verilmişti. Ve tabii ne şike soruşturması vardı ne bir şey. Hani bambaşka bir ortam belki umuluyordu burada. Hatta belki bu UEFA Kongresi İstanbul'a verildiğinde o zamanki başkan herhalde Mahmut Özgüner'di. Belki aklına şu bile vardı. Bir dönem daha aday olurum. Görev yaparım. Kongre'nin de ev sahibi ben olurum. Yani ondan sonra bir başkan geldi, o da gitti. Yıldırım Demirel'e de kısmet oldu ev sahipliği. Evet. Ve Yıldırım aslında bu UEFA Kongresi'nde konuşulan konular daha çok işte belki sonraki Avrupa Şampiyonası'nda şey kim olmalı, ev sahibi kim olmalı gibi. Hani futbol endüstrisine yönelik konulardır ama tabii yani şeyin çıkış soruşturmasının sürdüğü bir süreçte yapılınca özellikle şeyin meydanın soruları hep bu yönde oldu. Tabii bir de tabii şey olunca Kongre'den önce UEFA Başkanı Michel Platini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la özel görüşmeye gidince Spor Bakanı'nın Şener Erzin ve Yıldırım Demirel'in olduğu işte 5'li 6'lı bir görüşmeye gidince şey tamamen şikeden ceza olacak mı olmayacak mı buraya kaydı eksen. Evet. Onlar bütçe görüşüp oylamışlar bir yandan. Onlar da yapıldı elbette ama açılış konuşmasında dünkü açılış konuşmasında başbakan yapınca şey tamamen değişti. Eksen tamamen değişti yani. Avrupa futbolunun geleceği ne olacaktan? Acaba bizim takımlar ceza olacak mı ya? Vermiş oldu. Evet, şimdi tabii bu ilginç bir durum var. Yani iki eski futbolcu ve iki yeni siyasetçi mi diyeceğiz? Görüşüyorlar. Michel Platini daha iyi bir futbolcuydu benim kanaatime göre. Her şeyi seyretme imkanı bulamadım başbakanı. O zamanki Erdoğan'ı Kasımpaşa'da ama Michel Platini gayet iyi bir futbolcuydu. Fakat öte yandan siyasetçi olarak ne kadar iyi onu kestirmek kolay değil. Başbakan haklısınız ama sistem böyle demiş. Şimdi bu ne demek? Yani başbakanın sözü ne demek ve bu cevabı ne demek? Başbakan herhalde ikili görüşmede de, yani o beşli altılı görüşmede de muhtemelen sözü geçti. Ama dünkü şeyde de salondaki konuşmada da kişilerle, yani bu şike soruşturmasında kişilerle kurumları ayıralım. Burada sportif suç işleri düşünülen kişiler varsa onları onlara ceza verelim. Ama onların ait olup kurumları muaf tutalım demeye getirmiş. Ama yani tabii dünyadaki spor hukuk sistemi böyle işlemiyor. Kişiler kurumlarda sorumluluk sahibi kişiler hakikaten işte başkandır, teknik direktördür, önemli bir yöneticidir. Kurumlar da ceza alıyor. Yani bu zaten yıllardır uygulanan sistem. Bunun Türkiye üzerinden değişmesi de kolay kolay beklenemez. Yani bir tek bu UEFA da değil. Dün FIFA başkanı da vardı. Hatta bir konuşma yapmış. FIFA da işin içinde. Yani bu bir tek Avrupa futbolunun değil, dünya futbolunu da ilgilendiren bir durum. Bunun kolay kolay değişmesi beklenemez. İki gün önce UEFA Genel Sekreteri o ilginç bir şey söyledi. Biz dedi futbolda şikayet tespit ettiğimizde insanları hapse atmıyoruz dedi. Bizim görevimiz bu değil. Biz onları futboldan men ediyoruz dedi. Evet. Yani aslında söylediği temel bir şeydi. Türkiye'de tabii bu soruşturma daha çok ceza kısmından yürüdüğü için orada eksen tamamen kaymış oldu. Yani Futbol Federasyonu inisiyatif gösteremedi. Olaya el koyamadı ve tamamen polisiye ve adli makamlar tarafından yürütüldü iş. Ama onların da sporun bu yönden ne kadar anladığını biz bilmiyoruz. Şey kaydı yani tamamen. Orada da eksen kaydı. Hani sporda verilebilecek varsa bir ortada bir şey, o cezaları belki tavsatacak yani. Peki şimdi bu zaten son derece karmaşık ve nereye varacağı belli olmayan bir durumdu. Tabii UEFA da gayet politik, yani kötü anlamda, pejoratif anlamda kullanıyorum kelimeyi, politik davranıyor ve ilkeleri esas olarak ortaya koymak yerine biraz lafı dolandırıyor gibi geldi bana. Yani top çeviriyor. Burada bütün futbol metaforları mubah. İstediğimizi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bundan daha yani Türkiye'de spor basınının, futbol basını diyelim, yıllardan beri çok aşina oldu. Her konuyu da futbol terimlerini kullanarak işin rezilini çıkardığı bir ortamda şimdi pek konuşmuyorlar ama yani mesela tarafın söylediği işte başbakan şike konusunda topa girdi demesi güzeldi. Şimdi burada kullanabiliriz. Yani Platini'de bir bacak arası mı yapmaya çalışıyor? Nedir durum? Çalım. Şu da var bu tabii. Yani bu UEFA için de geçerli, FIFA için de. Yani bu korunanın öncelikleri bir kere kendi çıkarlarını korumak. Yani daha önce de muhtemelen konuşmuştuk. Yani bunlar, bu kurumlar kendilerini devletler üstü, hükümetler üstü görüyorlar. Biraz dokunulmaz. İşte merkez olarak bir sürü benzer sportif kurum zaten İsviçre'yi seçmiştir. İsviçre'de de yani bu güne kadar hani böyle bir muafiyet vardı işte. Hani, vergi muafiyeti, faaliyetleri çok sorgulanmaz. Hani bir böyle ev sahipliği. Bir de şu, Fenerbahçe'nin açtığı bir dava var. Uluslararası spor tahkim şeyinde. Tahkim mahkemesi KAS'ta. Orada UEFA tabii kendini savunmasını, orada aleyhine kullanabilecek bir şey hiç söylemek istemiyorlar. O yüzden de bence çok politik davranıyorlar. Hani işte ilkelerimiz şudur, işte ona göre uygulanacak. Kararı federasyonunuz aldı. Ama hiç keskin bir laf etmediler hani gördüğümüz kadarıyla. Bir tek işte UEFA genel sekreteri Infantino Platini'nin söylemediği bazı şeyleri söyledi. Yani burada da hep konuştuk. Bir dahaki Avrupa Kupaları kura çekimi de değil, başvuru listesi belli olana kadar bir karar vermelisiniz. İşte buna nedir herhalde Haziran sonu Temmuz başı. O zamana kadar bir karar istiyoruz. Biraz daha elinizi çabuk tutun. İşte neredeyse zaten bir yıl olacak. Aradan geçen süre. Peki karar onu söyledim. Verilmesi beklenen kararın niteliğiyle ilgili bir şey oldu mu? Yani çünkü benim aklıma bu sezon başı işte Yunanistan'la UEFA arasındaki çekişme ve daha sonra Yunanistan Federasyonu'nun işte küme düşürme kararı alması falan geliyor. Orada bir şey var mı? Herhangi bir... Yani şu olursa bütün bilmem. Bu bir yıllık sürecin ardından Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Disiplin Kurulu, işte Etik Kurulu'nun da raporuna bakıp biz hiçbir şey bulamadık. Yani bizce sportif açıdan suçlu kimse yok. Kurumlarda da bir şey göremiyoruz derse ve hani ceza verecek bir şey yok. UEFA'nın bununla yetineceğini ben zannetmiyorum. Bu kadar keşmekeşin ardından. Yani bizde bir şey yok ya falan. UEFA hani orada müdahale edecektir diye düşünüyorum. Hani bununla şey kalmayıp buna razı kalmayıp o yani şu andaki mevcut başkanın da tavrını bilerek, Yıldırım Demir'in tavrını bilerek şey yapıyorum. Hani işte belli bir kurban kişi, birkaç kurban verip işin içine sığınmaya çalışacaklar. Yani işte mümkün olunca orada da... Bunların hani, da mümkün olursa insan değil de keçiden seçilmesinde bir şey var. Yani belli ki işte burada da hani bütün bu şeyin onun üzerine dönmüş pazarlık. Hani takımları, kulüpleri ceza prosedüründen mümkün olduğu kadar uzak tutmak. Bir sorum daha var burada. Peki yani ismi geçen kulüplerden bir tanesi de şu andaki federasyon başkanına 100 milyon dolar falan öyle bir sayı rakamlar geçiyor. Borçlu. Galiba 100 milyon TL. TL yani mi? Pardon. TL galiba. Ama 100 milyonun üzerinde. Neyse öyle bir şey. Evet. O bir hani federasyon kararında bir şey yaratabilir mi? Bunlar göz önüne alınıyor mu? UEFA tarafından vesaire. Çünkü bu da bayağı bir çıkar çatışması durumu. Yani kendisine borçlu olan şirketi veya derneği, kulübü neyse cezalandırarak o borcun geri alma ihtimalini de azaltmış olacak. Yani o borç şey geri dönme planı yapılmış bile benim anladığım kadarıyla. Şimdi Beşiktaş'ta seçim var. Başkan adaylarından Şirket Orman'ın söylediğine göre işte 3 taksit halinde geri alacakmış verdiği parayı. Galiba ilk ödeme de Eylül'de mi? Herhalde o yüzden nakit bulmaya çalışıyorlar. O ödemenin de yapılabilmesi için. Ama tabii ciddi bir çıkar çatışması bir şekilde. Hani Türkiye sürecini etkiler mi? Yani Demirhan'ın sadece Beşiktaş için değil, hiçbir kulübün bence ciddi ceza almamasını sağlamaya çalışacak. Peki bu herhangi bir şey olabilir. Hani işte ufak puan cezaları belki ama o da büyük değil. Onlarla belki hani birkaç şahıs. 3 puanını sildik. Mesela 3 puan. Yani herkes razı. Yo. 3 puanını sildik. Bazı kulüpler 3 puana da değil. 1 puandan 1 parmak fazlasını saymayız, istemeyiz diyebilirler. Hatta 0 da diyebilirler. 0 çekenler de olabilir. Yani şey peki bu başbakanın son açıklamasından UEFA İstanbul Kongresi'nin İstanbul'da yapılan kongresinde yaptığı konuşmadan yola çıkacak olursak belki o zaman sadece yeni futbol federasyonu başkanını cezalandırıp federasyonu da kurtarmak mümkün olamaz mı? Evet, siz de dahiliniz diye hepsini birden UEFA şey yapıyormuş. Yani o kadar müdahale olurum bilmiyorum UEFA kısmı ama yani işte bir karar bekledikleri kesin. Bir de şu var aslında tabii gözden orada belki daha çok içeride konuşulan kısım oydu. Mali fair play uygulaması var UEFA'nın. Asıl tehdit sanıyorum oradan geliyor Türkiye. Yani bu şirkete bir karar verilecek ama 2 sezon sonra bu mali fair play konusunda ciddi yaptırımlar uygulamış işte UEFA ve hani şeydeki yapı, Türkiye'deki kulüp yapısı ve bütçe yapısı buna uymuyor. Mesela hani bir başkana, eski başkana 100 milyon TL borç olması akıl olabilecek bir şey değil. Ve bunun yaptırımları şey olacak mesela, hani UEFA bastıracak, Avrupa kupalarını almıyorum, kendi liginde puan sil, şöyle şöyle yaptırma uygulayacak. Yani onun da eşiğinde bu arada bütün kulüpler. Evet. Ve muhtemelen yani bir iki kulüp mesela Gençler Birliği yıllar bu konuda sıkıntısı olmayan bir kulüptür. Yani harcaması fazla değildir. Kasada parası vardır. Sportif geliriyle de çevirir işte kendini. Hani büyük harcama yapmadığı için. Ama büyük kulüpler için bunu söylemek mümkün değil. Hani böyle 100 milyonu bulan borçlar, kişiye borçlar, banka borçları her sene zarar eden bir yapı mümkün değil. Bu hani kongrede sık sık değinilen bir konu ve UEFA çok Michel Platini göreve geldiğinden beri çok üzerinde duruyor bunu. Zaten kendi başlattığı sistem. İlk başkan olduğu şimdi ikinci dönemin başkanlıkta. İlk döneminden itibaren çok üzerinde durdu. Çünkü şeye karşı özellikle böyle Rus, Arap zenginlerin hani futbolu bir oyuncak gibi görüp yılda 500 milyon dolar koyup akıl almaz transferler yapması, kulübü borç içinde bırakması ve transfer piyasasındaki dengeyi bozması tamamen yani. Oyuncuya fahiş fiyat, akıl almaz bonservis bedelleri. İşte Türkiye içinde de bu kendi çapımızda da yok değil mi? Aynen öyle. Yapmadığımız bir şey değil. O zaman okka altına gidebilecek kulüpler Türkiye'de bayağı sayısı yüksek anladığım kadarıyla. Yok yok yani şu an uygulansa muhtemelen seneye Avrupa Kupalarına gidecek takım kalmaz yani. Bir de şu sadece sportif gelirler dahil edilecek. Yani spor dışından koyacağınız gelir dahil edilmeyecek. Muhtemelen şeye bile bakacaklardır. Sık sık uygulanan bir yöntem. Başkanlar hükümete gider. Vergi borçlarımız silsek vergi borçlarımız vergi affı geliyor. Evet. Ama evet, muhtemelen onlara bile dikkat edecekler ve işte şey yapılabilecek zarar da belli. 3 yıl boyunca toplam 45 milyon euro falan olabilecek galiba 3 yıllık zarar. Biz de bazı rakamlar duyuyoruz. Hani o neredeyse bir sezonda şey yapılan zarara eşit o. Hani geçen gün kim açıkladın? Futbol Galatasaray'da galiba vardı rakam. İşte herhalde yani yılda 15 milyon euroya denk geliyor. UEFA'nın izin verdiği ölçüt. Galatasaray'da işte onun biraz önünde galiba şu andaki. Evet. Şey ki hani iyi geçen bir sezon falan hani kötü bir sezonda demek ki üzerine çıkabilir. Evet, peki bu yani Türkiye'de büyük bir sarsıntıya yol açacak. Türkiye'de futbol kulüplerinin de uzun süre Avrupa'da oynayamamasına falan yol açabilecek bir sonuçta doğabilir ama bunu bile kimsenin fazla umursamadığı bir noktaya mı geldik diye de düşünmeden edemiyor insan doğrusu. Halbuki belki daha yapısal ve ciddi sorun bu. Çünkü şike soruşturmasında bir karar alınacak işte muhtemelen Temmuz'a kadar. Ve yani işte belki etkileri de bir yıl içinde savuşturulacak onun. Olacak kararın etkileri. Olumsuz etkilerinden bahsediyorum. Ama sonrasında daha ciddi yapısal bir sorun var. Orada da yani ona uymak için de UEFA'nın yeni ölçütlerini başka tür önlemler lazım. Yani şu andaki yapılarla bu hani cepten para koyan zengin iş adamı yöntemi ya da kulübe kendi koymadığı parayı kulübe hesapsızca başkan yöntemiyle sürdürmek mümkün değil. Bile yasak olacak tabii. Futbol gelirlerini diğer spor dallarında kullanmak bile yasaklanıyor bildiğim kadarıyla. Hani basketbolu, voleybolu finanse etmek mümkün olmayacak mesela. Oralarda açıklar var çünkü. Evet, peki son bir de sorumuz var. Bitirmeden önce İstanbul'un bu 2012 yılında ASES tarafından Avrupa Spor Başkentliği unvanıyla onurlandırıldığı haberi var. Ve böylece İstanbul Avrupa Birliği üyesi olmadan bu unvana layık görülen ilk ülke olarak da bir başka yeniliğe imza atmış oldu diye bir günün sözü yaptığımız bir Büyükşehir Belediyesi mesajı vardı. Yani böylece tarihte ilk defa olarak İstanbul Cumhuriyeti dememişler ama bir kent olarak hem Avrupa Birliği'ne hem de Birleşmiş Milletler'e üye olabilecek statüde bir cumhuriyet gibi ele alınmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu bizim koltuklarımızı kabarttı İstanbul'da yaşayan ve yayın yapan insanlar olarak, ama ne diyorsun bu işe? Bunun önceki Valencia'ydı galiba, Avrupa Spor Başkenti. Hani bu karar da aşağı yukarı herhalde bir 8-9 ay önce alınmıştı muhtemelen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı Spor AŞ uzun süredir şey yapıyorlar, hani propagandasını. Hani bu yıl zaten İstanbul'da yapılacak sportif etkinliklerle şey yapılmaya, parlatılmaya çalışıyor. Bir de buna paralel herhalde halka yönelik bir sürü etkinlik de var ama Avrupa Kültür Başkenti'ndeki hani bütçe ve organizasyon zenginliği yok. Zaten hani işte ne bileyim Dünya Atletizm Şampiyonası, başka ne var İstanbul'da? UEFA Kongresi bile şey alınmıştı galiba, hani Türk spor kurumlarının organizasyonu alır etkinlikler biraz ön plana çıkarılıyor. Ama herhalde bu şeyin, spor başkentinin amacı biraz işte şehir halkının sporla iç içe yaşamasını sağlamak olmalı. Hani, tabii yıllardır bu yönde bir çaba var ama bu kadar şeylere, biz amatörlere, hobi olarak spor yapabilecek kişilere yönelik tesis ve alan sayısı çok az. Zaten evet. Hani parkları yok edilmiş. Son kalan yeşil alanları da AVM'ye dönüştürülmüş bir şehirdi. Evet, maalesef bir evet. Spor başkentinden söz etmek çok hani çok güç. Çok anlamlı değil yani. Çok anlamlı değil. Hani biz ne yapıyoruz? Biz de koridorda gülle atıyoruz işte biz de. Evde. Evet, biz de öyle. Siz galiba su doldurmuştunuz değil mi koridoru yüzme için? Evet ama onu ama şimdi boşalttık. Yaz için tekrar dolduracağız. Cirit atıyoruz şimdi. Cirit kısa mı? 10 metre. Atlı cirit de oynuyoruz aslında bazen. Ne oynuyorsunuz? Atla cirit oyununu. Milli spor. Geleneksel milli sporları. Şey yapma, polo da olabilir tabii. Polo çok batı işi. Evet. Batı işi. Bize gelmez o. Doğu işi fil polosu var. Hindistan'da oynadıkları. Onu da bilmiyoruz. Alt kattakiler şikayet ediyor. Peki, çok teşekkürler Alp. Haftaya yok çünkü biz bir 9 günlük maratona giriyoruz. 9. Açık Radyo şenliği var. Ama her zaman tabii hem programcılarımız hem dostlarımız bu curcunaya şüphesiz ki söylemeye bile gerek yok. Davetli bekliyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere demiyorum. Haftaya belki önümüzdeki günlerde burada görürüz. Evet, tüm Açık Radyo programcılarına, çalışanlarına, dinleyicilerine ve destekçilerine neşeli ve başarılı bir şenlik diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz. İyi hafta görüşürüz. Alp Ulagay'la Spor. Böylece Açık Gazeteyi, bugünkünü ve bu haftaki bütün Açık Gazeteleri de bitirmiş oluyoruz. Yarından itibaren de biraz önce söylediğimiz gibi de Açık Radyo'da Bahar Şenliği var. 9. şenlik dediğimiz şeylerin 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Ve burada 9 rakamı bu sefer 94.9 zaten. Frekansımızda 9.sunu da başlatacağız yarın. Her zaman olduğu gibi son derece heyecanlı bir durumumuz da var. 9. Açık Radyo Bahar Şenliği'nde 9 gün 99 saat yayındayız. 24 Mart'tan itibaren 1 Nisan günü akşamı bitecek. 1 Nisan şakası gibi de bitecek. Ve işte nice yıldır Açık Radyo'nun yanında yer alan birim dostlarımız da bu yayında bizlerle birlikte olacak. Ve sözlerini ve müziklerini tüm Açık Radyolularla bu ortak alanda paylaşacaklar. Ve böylelikle de hep söylediğimiz gibi işte yeryüzünü, gezegeni, ekonomik hayatı, meydanlarımızı, parklarımızı, mahallelerimizi, topluluklarımızı ve de tabii belki de en önemli olarak demokrasiyi, paylaşmakta olduğunuz bütün öteki ortak değerleri korumak üzere bir kez daha ses çıkaracağız birlikte. Ortak yayın ülkesinde diyoruz buna ve ses verdiğimiz sürece ses var. Bu yılki Açık Radyo Bahar Şenliği'ne ses veren dostlarımız arasında böyle kısa bir liste olarak bazıları şunlar: Ayşe Kadıoğlu, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, alfabetik sırayla gidersek Buzuki Orhan Osman ve Özün Osman, Kafe Aman İstanbul, Cem Mansur, Ceylan Ertem, Fehmiye Çelik, Kardeş Türküler'den, Feryal Öney, yine Kardeş Türküler'den, Filiz Ali, Gevende, Geveze, Hale Soygazi, Harun Tekin, Mor ve Ötesi'nden, Haydar Ergülen ve kızı Nar Ergülen, Kaan Sezcum, Kenan Işık, Lale Mansur, Marsis, Mazlum Çimen ve oğlu Saki Çimen, Mircan Kaya, Osman Kavala, Sabahat Akkiraz, Hasan Akkiraz, Sumru Ağır Yürüyen, Şahin Alpay, Elvan Alpay ve torun Defne Güler, Şebnem İşi Güzel, Ümit Ünal, Gripin, böyle bir eğlenceyle karışık şenliğimiz olacak. Herkesi her zaman beklediğimizi de söyleyebiliriz. Ayrıca bu bitmez tükenmez bir hal almış olan inşaatımızı da konuşacağız burada. Artık çünkü bir hale yola girdi, sizin de büyük dinleyicilerimizin, destekçilerimizin büyük katkılarıyla da. Ve böyle bir haftaya giriyoruz işte. Bitirirken programı da Louisiana Red 80. yaş günündeydi. Bir kez daha onunla beraber olalım. Ve onun çok iyi bilinen Sweet Blood Call adlı şarkısıyla 80. yaşında Louisiana Red'e kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It'll be hard to miss you, baby, with my pistol in your mouth. It'll be hard to miss you, baby, with my pistol in your mouth. You might be thinking about going up in north, but your brains is staying south. You can roll your pretty eyes if you intend to stay. You can roll your pretty eyes, woman, if you intend to stay. But if you close them up again, woman, I'm gonna blow your world away. See your pretty eyes just rolling. Must mean your love for me didn't come back. Must mean you're satisfied again with our little wooden country shack. It'll be hard to miss you, baby, with my pistol in your mouth. You might be thinking about going off, but your brains is staying sound. Mm-hmm. Even if you sneak away, woman, I'd find you for nightfall. You're tied to me, girl. I can feel your sweet blood call. Even if you sneak away, I'm gonna find you for nightfall. Cause you're tied to me, girl. I can feel, I said I can feel your sweet blood call. Thank you. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz. Biz şimdi eğitimde öğrenci merkezli diyoruz, edebiyatta okur merkezli diyoruz. Bu radyoda da şimdi dinleyici merkezli bir radyo oluşturdunuz siz ki bu da yani benim Açık Radyo'yla bu kadar yakından ilişki kurmama, desteklememe neden olan bir faktördü. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği yarın sabah başlıyor.